พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อทำความสงบกายสงบใจเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันสงสัยไปทางอื่นปกติของใจนี่มันชอบคิดไปตามเรื่องราวต่างๆมันจับเรื่องใดได้มันก็คิดไปตามเรื่องนั้นบางทีความคิดนั้นจะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่เชิงเป็นธรรมดาธรรมดาไปเฉยๆความคิดเช่นนั้นถึงจะไม่เป็นบาปเป็นบุญมันก็เป็นสิ่งที่ทำใจให้ฟุ้งซ่านไม่สงบลงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่ามันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกก็งั้นคิดไปมันคงไม่มีโทษอะไรไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าเมื่อไม่สำรวมใจให้นิ่งจิตก็นิ่งไม่ได้จุดมุ่งหมายของการภาวนามันอยู่ที่เราพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่เป็นเบื้องต้นถ้าจิตมันหยุดคิดโดยประการทั้งปวงให้ยังเหลือแต่ความรู้กับสติประคองจิตนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่หายใจออกไปก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ไม่คิดไม่สายไปทางไหนนี่ก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้จิตนี้มันจึงจะคลายอารมณ์ต่างๆออกได้มันจึงจะรวมลงเป็นหนึ่ง ถ้าไม่ละความคิดนึกปรุงแต่งต่างเสียก่อนอย่างนี้เราจะไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะว่ามันมีอารมณ์อยู่ในใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสมถะสมถะแปลว่าอุบายทำใจให้สงบวิปัสสนาแปลว่าอุบายทำใจให้รู้แจ้งในสังขารนามรูปตามเป็นจริงตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่จะรู้แจ้งได้ก็เพราะอาศัยทำใจให้สงบเป็นเบื้องต้นนี่เองดังนั้นเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็เตือนใจของตนให้หยุดคิดก็ใจมีดวงเดียวเท่านั้นแหละถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วแล้วก็ตัวเองก็หยุดคิดมันก็หยุดลงได้แต่ข้อสำคัญมันไม่รู้ตัวนี่แหละมันคิดเรื่อยเปื่อยไปมันกำหนดตัวเองไม่ได้สำคัญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นต้องกำหนดตัวเองให้ได้กำหนดรู้นะกำหนดรู้ความรู้อันนี้นะนั่นแหละเมื่อผู้ใดมากำหนดรู้ความรู้อันนี้ได้แล้วก็จิตมันก็หยุดคิดเท่านั้นเองมันจะไม่คิดส่งสายไปทางอื่นดังนั้นนะ สติก็แปลว่าความระลึกได้ก็ระลึกเข้ามาหาความรู้นี่แหละไม่ใช่ระลึกไปอย่างอื่นพูดถึงการภาวนามันต้องเอาความรู้เป็นหลักจะไปเอาอย่างอื่นเป็นหลักไม่ได้เอาความรู้เป็นหลักทิ้งความรู้เสียแล้วก็จิตไม่อยู่แล้วมีแต่คิดเลื่อนลอยเรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าเรากำหนดความรู้นี่เพ่งความรู้นี่อยู่จะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวอย่างไรก็ช่างไม่หวั่นไหวสะกดจิตนี้ไว้ไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามร้อนตามหนาวตามเจ็บตามปวดต่างๆหมดเนี่ยไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามความคิดต่างๆเมื่อเราอดกั้นลงไปแล้วมันหยุดคิดได้ถ้าผู้ใดไม่อดกั้นลงนี่มันก็ต้องคิดไปเรื่อยเปื่อยไปตามวิถีทางของมันมันเคยคิดไปถึงเรื่องใดมันก็จะคิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นดังนั้นจึงได้ออกกำลังใจนั่นแหละคำว่าอดกั้นเนี่ยก็คือออกกำลังใจแล้วอดไม่คิดไม่นึกไปในอารมณ์ต่างๆนั่นนะเมื่ออดเข้าจิตนี่มันดิ้นนะดิ้นก็ช่างมันไม่ถอยเมื่อไม่ถอยสู้เข้าไปสู้กันมาหน่อยหนึ่งมันก็หยุดติลงได้เลยสู้ความอดทนไม่ได้มันก็ยุติลงท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างจับสัตว์หกจำพวกมัดเชือกใส่ขามันซะแล้วก็เอามาเอาเงื่อนเชือกเงื่อนหนึ่งนั้นมารวมกันเข้าผูกติดกับหลักไว้หลักนั้นแข็งแรงสัตว์ถูกชนิดนั้นมันก็อยากหนีอยากเป็นอิสระมันก็ดิ้นต่างตัวต่างก็ดิ้นไปสุดขีดตัวมีปีกก็จะบินขึ้นฟ้าบินไม่ได้ตกลงมาตัววิ่งตามดินก็จะวิ่งไปตามดินก็ขาเชือกอยู่ที่ขาไปไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อมันหลักกันก็ไม่ถอนเดี๋ยวอ่อนกำลังลงเหนื่อยแล้วมันก็มาจุกเจ้าอยู่ที่หลักนั่นเองเนี่ยมารวมกันอยู่ที่หลักนั้นไปไหนไม่รอดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อสำรวมจิตนี่ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็มีขันติความอดกั้นในใจด้วยไม่มันคิดมันฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ถ้าความอดกั้นทนทานอันนี้มันเข้มแข็งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยล่ะจิตนี่มันจะพยายามคิดไปสายไปยังไงมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าความอดทนมันเข้มแข็งกว่าเหมือนอย่างหลักที่ปักลงในดินเนี่ยเชือกกาเหนียวหลักก็แข็งแรงสัตว์ทั้งหกตัวแล้วมันจะขยื้อไปยังไงมันก็ไม่ถอนนะอันนี้ก็เทียบได้กับอารมณ์หกนั่นแหละคำว่าสัตว์หกชนิดนั่นนะจิตที่มันจะคิดวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสตามธรรมารมณ์ต่างๆหมดนั้นมันไปไม่ได้มันคิดไปไม่ได้เพราะมันมีสติกับขันติต้านทานไว้มันยังคิดไปไม่ได้คิดไปมันรู้ตัวแล้วมันก็ยุติลงพอเผลอขยับคิดไปมันก็รู้ตัว ก็อดกั้นเข้าไปฝึกเข้าไปอย่างนี้เข้าก็ไม่นานความคิดมันก็ยุติลงได้เพราะว่าต้านทานต่ออำนาจแห่งความอดทนไม่ไหวมันก็อ่อนกำลังลงใจก็เลยสงบลงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แหละอันวิธีฝึกขนจิตนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำอ่อนแอแล้วมันจะสงบลงได้จริงอยู่บางคนก็ฝึกตัวเองง่ายไม่ได้ออกแรงเท่าไรมันก็สงบลงได้แต่บางคนมันต้องได้ออกแรงเต็มที่กลัวมันจะสงบลงได้นะมันนิสัยไม่เหมือนกันนะแล้วอย่าไปถือเอานิสัยผู้อื่นนะมาเป็นนิสัยของตนเองโดยฝ่ายเดียวแล้วมันไม่ได้ต้องสังเกตดูนิสัยใจคอของตัวเองให้รู้เรื่องเกี่ยวของเองเมื่อรู้ว่าตัวเองนี่มันหยาบจำเป็นต้องได้ใช้กำลังแข็งแรงสู้ทนอดกั้นมันถึงจะสงบลงได้อย่างนี้ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องใช้ความอดความทนความภาคเพียรพยายามเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งลมหายใจเข้าออกลงในปัจจุบันนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มันไม่เหลือวิสัยหรอกใจที่เคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนก็ค่อยสงบลงสงบลงไปได้ว่าแต่อย่าไปทิ้งความรู้กำหนดรู้อยู่ที่รู้อยู่อย่างนั้นนะหน่อยมันก็เอาชนะความคิดนึกความจำหมายต่างๆได้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับไปแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบายแบบนี้นะมันลำบากแต่ตอนต้นอันตอนปลายนั้นสบายบัดนี้เบาใจเบากายเมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วถ้าจิตมันยังไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปมันจะไม่เบากายเบาใจเลยมันเคยมีความรู้สึกอยู่อย่างไรก็จะรู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละนี่ให้สังเกตดูทุกคนถ้าหากว่าจิตมันรู้ตัวได้ว่ามันคลายอารมณ์ออกไปแล้วอย่างนี้ก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมง่ายๆอย่าให้มันถอนง่ายๆมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่รู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรนั่นต้องให้กำหนดรู้อย่างนั้นรู้ว่าจิตดวงนี้นะมันไม่ยึดมันไม่ถืออะไรอย่างนี้มันสงบอยู่เฉยๆประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ปัจจุบันนี้อย่างนี้ก็กำหนดรู้ตัวเองอย่างนี้แหละให้ได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดจะถือเพราะร่วนตั้งแต่ของไม่เที่ยงอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายทั้งหลายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยมันมีแต่ของไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนั่นนี่นะต้องเข้าใจดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ปลงให้วางลงในเมื่อตนได้ลุ่มหลงยึดถือมาแต่ชาติก่อนแล้วมาชาตินี้ก็ยังจะมาหวงมายึดมาถืออีกอยู่เช่นนี้มันก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปไม่ได้เลยพ้นจากความทุกข์ความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ต่างๆไปไม่ได้ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แบบนี้นะหัดสอนใจตัวเองด้วยปัญญาเข้าไปเมื่อใจมันปลอดจากอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็สอนตัวเองได้วันนี้คนเราอะสอนให้มันยึดมันถืออะไรต่ออะไรมันก็จะไม่ยึดไม่ถือปัญญานี่มัน สำคัญมากปัญญาต้องสอนจิตให้ได้มันถึงจะวิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้โดยสมุเฉทประหารคือว่าละได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละถ้าหากว่ากิเลสอันใดตนละได้โดยเด็ดขาดแล้วมันก็รู้ตัวรู้ว่าตนละได้โดยเด็ดขาดส่วนใดที่ตนยังละไม่ได้ก็รู้ว่าตนยังละไม่ได้ก็จะได้เพียรพยายามละกิเลสนั่นๆเรื่อยไปไม่มีถอยหลังพระอริยบุคคลทั้งหลายนะท่านรู้จริงรู้แจ้งในหนทางอันถูกต้องไม่สงสัยลังเลแล้วเหตุนั้นท่านจึงได้เดินหน้าเรื่อยเท่าที่เดินมาแล้วก็ถูกต้องแล้วมีความสุขสบายมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็พยายามเดินเรื่อยไปอันเรื่องความอดความทนความเพียรนั้นขาดไม่ได้ต้องประดับใจอยู่อย่างนั้นเลยต้องเป็นพื้นฐานของใจรองรับใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าผู้รู้จักแนวทางอันถูกต้องถ้ารู้โดยถูกต้องอย่างนี้ทำใจให้สงบมันก็ทำได้ง่ายไม่วุ่นวายเดือดร้อนไม่สงสัยลังเลดังนั้นก็ให้พึ่งพากันกระทำลงไปอย่าไปท้อไปถอยท้อถอยไม่ได้มารคือกิเลสนี่มันแหมมันเหนียวแน่นจริงๆแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญนี่แหละจะต้องละได้เพราะว่าผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้นั่นมันก็เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญนี่แหละแต่ว่าเพื่อนยึดถือเอาความรู้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตซึ่งแตกต่างจากคนทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นปุถุชนเต็มตัวเลยมันนี้ผู้ใดมายึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตท่านให้นามว่ากัลยาณชนแปลว่าบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงามหมายความว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเดินไปตามทางแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดินไปทางอื่นทางกายเช่นนี้ก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นในเวลาเห็นสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเราสามารถจะช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้แล้วก็วางเวกขาลงโดยนึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้นะในเมื่อกรรมที่บุคคลใดกระทำมาแล้วมันตามมาให้ผลไม่มีใครจะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ต้องนึกอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงได้จะเป็นญาติโกโหติกาวงศาคณาญาติอะไรก็ตามแหละในเมื่อมันเหลือวิสัยอย่างนั้นแล้วเราก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับคนนั้นนั้นอันนี้ท่านเรียกว่า เป็นผู้มีกายอันสะอาดปราศจากบาปกรรมอันชั่วร้ายพอเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลหรือและสัตว์อื่นแล้วทำการงานอะไรแล้วมันเป็นดีทั้งนั้นแหละกับเว้นจากการหยิบการฉวยเอาของบุคคลอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้แม้แต่น้อยเดียวก็ไม่เอาถ้าหากว่าไม่ได้ถามเขาก่อนเขาไม่อนุญาตก่อนบางคนมีนิสัยมือไวใจไวพอเห็นของใครวางอยู่ที่ไหนเมื่ออยากได้เต็มแก่แล้วบัดนี้ก็มองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็หยิบฉวยเอาไปอย่างนั้นถือกันว่าไม่ได้รักเอาเฉยๆเนี่ยอย่างนั้นก็มีนะบางคนนะเอาโดยฐานคุ้นเคยกันถ้าว่าคุ้นเคยกันจริงๆเมื่อถือเอาไปแล้วก็ต้องแจ้งให้เขาทราบในภายหลังถ้าไม่บอกให้เขาทราบในภายหลังก็ถือว่าลักแหละสินข้อนั้นก็ขาดเป็นอย่างนั้นต้องบอกให้เขาทราบในภายหลังว่าถ้าลึกในใจไว้ว่าถ้าเขาเรียกร้องเอาเงินเอาทองก็จะให้ถ้าเขามีจิตเมตตาเขาให้ก็เป่าก็สาธุแต่ถ้าพิจารณาดูว่าของนี้เขาหวงแหนมากอย่างนี้อย่าไปเอาแม้จะคุ้นเคยกันยังไงก็ตามไม่ต้องไปถือเอาเขาจะเสียใจนี่การถือเอาสิ่งของเนี่ยให้พึงเข้าใจอย่างนี้แม่เมียของคนอื่นผัวของคนอื่นก็เหมือนกันมันก็เว้นได้เมื่อสำรวมกายได้แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ล่วงเกินแหละเพราะว่าไปล่วงเกินของรักของชอบใจของผู้อื่นนั้นเขาก็ไม่พอใจจะให้ล่วงเกินเขาไม่ได้อนุญาตเลยก็เท่ากับว่าไปลักเอาของเขานั่นแหละมันถึงได้มีโทษนั่นแหละลองสังเกตดูนี่แหละเว้นความประพฤติชั่วทางกายนะมันมีเหตุผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เว้นนั่นแหละแล้วก็การดื่มสุรายาเมาเครื่องดองของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั่นก็เรียกว่าเราก็ทำทางกายนั่นแหละถ้าใจเห็นโทษของเสพติดได้โทษเหล่านั้นแล้วเบื่อมันบังคับไม่ให้มันไปฉวยไปจับเอามาดื่มมากินอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ดอกกายอันนี้นะถ้าใจมันเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วเบื่อหน่ายมันแล้วมันจะไม่ไปแตะต้องเลยดังนั้นรวมความลงแล้วว่าการทำความชั่วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจดวงเดียวนี้แท้ๆเมื่อตนฝึกใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้แล้วก็มันไม่ได้ทำชั่วห้าอย่างนั้นเลยหรือถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงเสียขาบทวิในน้อยใหญ่ต่างๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฝึกใจได้ดีแล้วนี่ฝึกให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละไม่ท้อไม่ถอยล่ะคล้ายๆกับว่าฝึกบังคับใจตัวเองก็ว่าได้นะเว้ยการภาวนาเบื้องต้นนี่นะตามธรรมดาคนเรานี่ไม่ได้บังคับใจตัวเองนะมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปตามต้องการเลยมันก็มีแต่คิดกับคิดแลแบบนี้นะเพราะว่าปล่อยตามเรื่องนี่ไม่ห้ามมันเลยเหมือนอย่างโซเฟอร์ขับรถอย่างนี้นะถึงที่หยุดก็ไม่หยุดแหละมันก็ประสบอุบัติเหตุแหละ ป็นงั้นก็วิ่งไปสุดทางแล้วไม่หยุดเนี่ยมันก็ไปชนอันอื่นเข้าไปแล้ววันนี้นะวัตถุใดขวางหน้าอยู่แล้วมันก็ชนดะไปเลยนั่นอันนี้เหมือนกันเลยเรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็เอามาคิดอย่างนี้นะก็หมายถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่เป็นกิเลสบาปประทับต่างๆนั่นแหละที่ไม่ควรคิดถึงคำนึงหามันก็คิดอย่างนี้นะมันก็ไปเจอบาปอกุศลเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นอะไรมันก็รวมลงมาที่จิตดวงเดียวนี่แหละบุญก็ดีบาปก็ดีอย่าไปสงสัยผู้ใดฝึกใจนี้ได้แล้วบาปมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเมื่อตนเองเห็นโทษของบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นตนเอามาเพ่งพินิจพิจารณาดูก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้จริงๆว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปจริงนะการพูดเช่นนั้นน่ะเป็นบาปจริงอย่างนี้นะมาวินิจฉัยเห็นตามที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามนั้นแล้วแต่ว่าตัณหามันยังจูงใจจะให้อยากทำความชั่วเหล่านั้นอยู่เนี่ยเราไม่ยอมแบบนี้นะเห็นโทษของมันแล้วสกัดกั้นมันไว้เรื่อยไปห้ามตัวเองให้ได้อย่างนี้เมื่อมันห้ามตัวเองได้อดกั้นได้แล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงเลยเพราะว่าจิตไม่ไปตามมันนี่มันบังคับให้อยากทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่อยากเราไม่เอามันเป็นบาปมันเป็นโทษเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ทำบาปแล้วบัดนี้นะเพราะว่าเมื่อใจห้ามใจตัวเองได้แล้วมันก็ห้ามกายห้ามวาจาได้หมดถ้าห้ามใจไม่ได้แล้วก็ห้ามกายห้ามวาจาก็ไม่ได้แล้วนี่ไปทำบาปแน่นอนคนเรานะดังนั้นน่ะควรพากันพิจารณาดูว่าตนนี่นะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งหรือไม่ถ้าตอบตนว่าแน่นอนนัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วแล้วเรามาพิจารณาดูตัวเองนี้ทุกคนก็ยอมรับพุทธภาษิตข้อนี้เลยเมื่อตนความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีอย่างนี้แล้วก็เมื่อสิ่งใดที่มันจะนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนตนก็บังคับตนไว้ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละมันก็ถึงจะมีความสุขได้จึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนนะนำตนไปสู่ความสุขความสงบให้ได้จึงสมกับพระพุทธภาษิตข้อนี้ว่าความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีนั่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าไม่สมไม่ดำเนินไปไม่ถูกต้องตามพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี้มันก็ต้องได้ประสบความทุกข์แลเป็นผลนะเพราะว่าตนบังคับตัวเองไม่ได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์มันก็ไปฆ่าไม่ให้รักทรัพย์มันก็ไปรักอย่างนี้นะไม่ให้ประพฤติผิดในกามมันก็ไปประพฤติไม่ให้กล่าวเท็จมันก็ไปกล่าวไม่ให้ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดมันก็ไปดื่มอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบาปใส่ตนเองก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละเป็นผลทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าตนเว้นได้มันก็ตรงกันข้ามดังแสดงมา